gider mi gider mi da bizim büyük limana. Yol gider mi gider mi da bizim büyük limana. Ne ben öldüm kurtuldum da ne sen geldin limana. Ne ben öldüm kurtuldum da ne sen geldin limana. Yok mu yarını bulan? Oy liman büyük limanda yok mu yarını bulan? Alacaksanlar beni da sonra olursun pişman. Alacaksanlar beni da sonra olursun pişman. İçine da pazar kurulur pazar. Büyük liman içine da pazar kurulur pazar. Eli kalem tutanlar da yarına mektup yazar. Eli kalem tutanlar da yarına mektup yazar. Şeytan garla şeytandan düştüm senin yanına. Oy şeytan garla şeytandan düştüm senin yanına. Bir çift çarık yaptırdım da kız senin sebebine. Bir çift çarık yaptırdım da kız senin sebebine.